C oraz cynk, zadbaj o odporność z askorbitą Max Mus. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 7 kwietnia, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Z powodu koronawirusa w szpitalach w Polsce jest prawie 2,5 tysiąca osób. Posłowie zajmą się dziś nowymi elementami tarczy antykryzysowej. Zwiększenie dystansu przynosi efekty, mówią członkowie zespołu antykryzysowego w USA. W związku z koronawirusem w szpitalach w Polsce jest 2476 osób, prawie 150 tysięcy jest objętych kwarantanną, a prawie 37 tysięcy nadzorem epidemiologicznym. Ministerstwo Zdrowia poinformowało też o 191 osobach, które wyzdrowiały. Testy laboratoryjne potwierdziły 4413 przypadków zakażeń, 107 osób zmarło. Sejm po południu zajmie się dodatkowymi projektami ustaw w ramach tarczy antykryzysowej. Późnym wieczorem posłowie przyjęli ustawę dotyczącą głosowania korespondencyjnego w nadchodzących wyborach prezydenckich. Wczoraj posłowie debatowali nad projektem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzenia nadchodzących wyborów prezydenckich. Projekt autorstwa Prawa i Sprawiedliwości dotyczył m.in. zasad głosowania korespondencyjnego. Posłowie po około 3 godzinach pracy nad nowym projektem przyjęli ustawę, która teraz trafi do Senatu. Dziś natomiast Sejm zajmie się m.in. rządowym projektem ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Dziś w Sejmie odbędzie się pierwsze czytanie tego projektu, który, jak wynika z doniesień medialnych, miałby zmieniać zapisy w kilkudziesięciu ustawach, w tym m.in. zwiększać krąg osób uprawnionych do czasowego zwolnienia z płacenia składek ZUS. Początek dzisiejszego posiedzenia Sejmu o 15:00. Przemysław Lis, Polskie Radio. Sejm zajmie się też projektem zakładającym wsparcie dla przedsiębiorców autorstwa posłów opozycji. Głosowanie korespondencyjne ma zabezpieczyć Polaków przed ryzykiem zakażeń, powiedział w Polskim Radiu 24 wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta. My chcemy, żeby Polacy mogli oddać głos w wyborach na tego kandydata, który w ich opinii najlepiej poradzi sobie właśnie, radzi sobie bądź może poradzić z koronawirusem. Oczywiście również skutki tej całej nieszczęsnej sytuacji, która spotka nie tylko Polskę, ale bardzo dużo państw, przede wszystkim państw Europy Zachodniej. W uchwalonej ustawie jest także zapis, że w przypadku stanu epidemii marszałek Sejmu może zarządzić zmianę wcześniej określonego w postanowieniu terminu wyborów, przy czym termin ten musi być zgodny z zapisami konstytucji. Ustawa dotyczy też ewentualnej drugiej tury wyborów. Świadczenia społeczne nie są zagrożone i będą kontynuowane, powiedziała w programie Pierwszym Polskiego Radia minister rodziny. Marlena Maląg podkreśliła, że zarówno 13. emerytura, jak i świadczenie 500+ są wypłacane bez przeszkód. Już część naszych seniorów emeryturę 13 dostała, a przypomnę, że to jest 12 miliardów złotych, które trafi dla około 10 milionów emerytów i rencistów. Świadczenia niezagrożone tam, gdzie nasi emeryci nie mają kont, gdzie listonosz do tej pory przynosił pieniążki do domu. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zadbał o to, aby pieniądze trafiły w bezpiecznych kopertach, a więc absolutnie świadczenie nie jest zagrożone. Minister dodała, że przez 4 lata działania programu do rodzin trafiło ponad 100 miliardów złotych. Zwiększenie dystansu społecznego przynosi efekty w walce z epidemią w Stanach Zjednoczonych, mówią członkowie zespołu antykryzysowego Białego Domu. Choć liczba infekcji, hospitalizacji i ofiar śmiertelnych nadal rośnie, tempo tego wzrostu zmniejsza się. Liczba infekcji koronawirusem w Stanach Zjednoczonych przekroczyła 370 tysięcy, a poniedziałek był czwartym dniem z liczbą zgonów przekraczającą 1000. Nie jest to już jednak szybki wzrost wykładniczy, a krzywa zachorowań zaczyna się spłaszczać. Widzimy ogromną poprawę nie tylko w Stanach Waszyngton i Kalifornia, gdzie liczba infekcji pozostaje relatywnie niska. Krzywa zachorowań zaczyna się spłaszczać, choć to dopiero początek, mówił wiceprezydent Mike Pence. Jeszcze większy optymizm wyraził prezydent Donald Trump. Przed nami ciężki tydzień, może trochę więcej, ale tak jak mówiłem, widzimy niezwykłe światło na końcu tunelu. Członkini zespołu antykryzysowego Białego Domu dr Deborah Birx dziękowała Amerykanom za to, że stosują się do wytycznych w sprawie zwiększenia dystansu społecznego i apelowała o kontynuowanie tych działań. Zarówno Birx, jak i dr Anthony Fauci podkreślali, że jest o wiele za wcześnie, by ogłaszać zwycięstwo. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Na koniec jeszcze ostatnie informacje z naszego Ministerstwa Zdrowia o 119 nowych przypadkach zakażeń koronawirusem, które potwierdzone zostały pozytywnym wynikiem testów laboratoryjnych. Zmarły kolejne 4 osoby. W sumie w Polsce testy potwierdziły 4532 przypadki zakażeń, 111 osób zmarło, a 191 wyzdrowiało. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

/koronawirus. Dziesięć minut po dziesiątej. Zostań w domu z Trójką. Specjalna ramówka Trójki i wyjątkowe wciąż okoliczności naszego spotkania. W swoim prywatnym centrum dowodzenia jest Gabriela Darmetko. Program realizuje Michał Jakubik, przy Myśliwieckiej oczywiście, a przy mikrofonie w domu Katarzyna Borowiecka. Dzień dobry Państwu. Zostańmy w domu z Trójką. W tym składzie będziemy z Państwem do 15. Time my garden, patch the bed. Let's roll just like we used to. Do tej propozycji zespołu Kasabian będziemy się mniej lub bardziej stosować dzisiaj podczas naszego pięciogodzinnego spotkania. Sporo się podczas tego spotkania oczywiście wydarzy. Pewnych stałych punktów z pewnością się Państwo spodziewają. Spotkamy się z trójkowymi superbohaterami, panią Elizą i panem Sułkiem, to po 13. Będą też i cały czas pozostajemy na półce z superbohaterami. Trzy powieści w wydaniu dźwiękowym, w tym dwie dla najmłodszych słuchaczy. Wszystkie czytane przez znakomitych polskich aktorów i przygotowane przez Barbarę Marcinik oczywiście. Już za kwadrans kolejne spotkanie zada się mnie z Gutką, uczniem Akademii Pana Kleksa. No i będzie też sporo rekomendacji, podróże, wystawy, książki, filmy, seriale. Wszystko oczywiście do obejrzenia i do odwiedzenia z domu. Kolejne sekrety będziemy przed Państwem odkrywać stopniowo, a teraz czekają na Państwa dwie płyty tygodnia. Mirosław Kalisiewicz, urodziny. Wysłać SMS z chęcią wyrażoną w tym SMS-ie otrzymania płyty. 71335 to numer, a koszt wysłania wiadomości to złotówka plus VAT. Znajdziesz choć życie pełne zła, wrogów sto. Jeden cel, jeden grzech, jedną miłość zna. Wszystko proste jest przecież tak, poddać falom się, złapać wiatr. Jedna śmierć, jeden Bóg, czego szukasz wciąż? Wielkie serce ma, a w nim rozpalony żar kręci film. Wciąż nabiera sił, wierząc, że odczaruje świat. Z wiatrakami bój sprawił, że pokonany strach odszedł gdzieś. Jeden ból, jeden król tracą siłę już. Wielkie serce ma, a w nim rozpalony żar kręci film. Wciąż nabiera sił, wierząc, że odczaruje świat. Wielkie serce ma, a w nim rozpalony żar kręci film. Wciąż nabiera sił, wierząc, że odczaruje świat. Nie poddaj się, strach odszedł już. Zwycięstwem swym żyj. Wielkie serce ma, a w nim rozpalony żar kręci film. Wciąż nabiera sił, wierząc, że odczaruje świat. Wielkie serce ma, a w nim rozpalony żar kręci film. Wciąż nabiera sił, wierząc, że odczaruje świat. Wielkie serce, Mirosław Kalisiewicz z płyty Urodziny. Dzisiaj egzemplarze dla pana Andrzeja z Jeleniej Góry i dla pana Mariusza z Nałęczowa. Jutro kolejne dwa będzie miał dla państwa Hirek Wrona tuż po 10:00. Mój adres katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl. Oczywiście działa, proszę się z nami podzielić tym, jak państwo ten czas spędzają. A przed nami Patti Smith. Well, I don't know why. Zostań w domu z Trójką. Jaśminowa herbata pachnie trochę jak śmierć. Wydostać się z niej mogę jabłkowym makowcem. Lecę na rezerwie. Nie mogę odnaleźć To Evo Revo z płyty dwubiegunowa. Evo Revo to Maciej Kurowicki, przypomnę, Magiera i Igor Pudło. Państwo piszą, katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl, pan Hubert, pani Paulina z Dorotką i Bolkiem, którzy, bo dostałam zdjęcie, więc wiem, mają bardzo interesujące lizaki, dopisują się do listy obecności, dopisuje się też pani Katarzyna. Proszę się podzielić z nami tym, jak państwo ten dzień spędzają, te dni, co państwo czytają, co państwo oglądają, co państwa zajmuje w domu. Za około 3 minuty będziemy mieli kolejne spotkanie z panem Kleksem, więc to jest ten czas, proszę państwa, żeby przygotować młodzież do zajęcia miejsc przed radiem. Teraz ważne przypomnienia, a potem Oxford Drama. Uwaga! Na powierzchni telefonów komórkowych bardzo łatwo gromadzą się chorobotwórcze drobnoustroje. Dlatego regularnie przecieraj urządzenie lub dezynfekuj wilgotnymi chusteczkami nasączonymi środkiem dezynfekującym. Nie kładź również telefonu na stołach i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków. Więcej informacji na stronie polskieradio.pl. Oxford Drama i Velvet. Słuchają państwo Trójki, 10:30. Pora na powrót do świata pełnego piegów i dzików, dzikich i złych. Jesteśmy właśnie świadkami wielkiej wyprawy Adasia Niezgódki poza mury Akademii profesora Ambrożego Kleksa. Tymczasem udałem się z Reksem na zwiedzanie psiego raju, o którym nigdy dotąd nie słyszałem. Dla dorosłych i dla dzieci Kleksa czyta program trzeci. Czyli pan Piotr Frączewski. Jan Brzechwa. Akademia pana Kleksa. Muzyka Andrzej Korzyński. Moja wielka przygoda. Ulica, którą teraz biegniemy, nazywa się ulicą Białego Kła, mówił Rex. Prowadzi ona od bramy wejściowej aż do pałacu doktora Doolittle. Popatrz, oto jest ten plac. Stoi na nim pomnik doktora Doolittle. Rozejrzałem się dookoła. Plac był po prostu wspaniały. Schludne, jasne domki otaczały go ze wszystkich stron. Przed domkami na miękkich poduszkach leżały świeżo wykąpane szczenięta. Niektóre z nich bawiły się piłkami, inne ssały kawałki cukru, jeszcze inne łapały muchy, które dobrowolnie wpadały im do pyszczków. Po środku placu stał pomnik starszego pana, pod którym umocowana była tablica z napisem: Doktorowi Doolittle, dobroczyńcy i lekarzowi zwierząt. Wdzięczne psy. Pomnik był cały zrobiony z czekolady i mnóstwo psów oblizywało go dookoła. Wstyd mi się przyznać, ale zabrałem się do lizania czekolady na równi z psami, aż wreszcie odgryzłem doktorowi Doolittle połowę jego trzewika, czyli około pół kilo czekolady, którą zjadłem ze smakiem, gdyż zacząłem odczuwać głód. Codziennie, rzekł Rex, zjadamy cały pomnik doktora Doolittle i codziennie odbudowujemy go na nowo. Czekolady nam nie brak, jesteśmy przecież w raju. A gdzie mógłbym ugasić pragnienie? Zapytałem. Nic łatwiejszego, zawołał wesoło Rex. Jesteśmy właśnie przed moim pałacykiem. Zapraszam cię do mnie na szklankę mleka. Domek Rexa zbudowany był z zielonych kafli. Na ganku leżały poduszki i dywany, na których wygrzewały się maleńkie mopsiki, zapewne dzieciarnia mego przyjaciela. W ogródku na tyłach domku rosły krzaki serdelkowe i kiełbasiane. Bez trudu zerwałem sobie kawałek krakowskiej kiełbasy i dwa serdelki, które zjadłem z wielką przyjemnością. Zauważyłem nadto, że drzewka rosnące pod oknami miały zamiast konarów i gałęzi smakowite kości. Gdy rozgościliśmy się w salonie, Rex nacisnął wystający ze ściany kran, z którego, ku mojemu wielkiemu zdziwieniu, trysnęło do szklanek chłodzone mleko o przemiłym smaku lodów śmietankowych. Wypiłem duszkiem trzy szklanki tego świetnego napoju, po czym ruszyliśmy z Rexem w dalszą drogę. Dla dorosłych i dla dzieci Kleksa czyta program trzeci. Czyli Piotr Frączewski. Jan Brzechwa, Akademia Pana Kleksa. Muzyka Andrzej Korzyński. Baszka Marcinik przy współpracy Michała Margańskiego przygotowała, a do Akademii Pana Kleksa wrócimy jutro o tej samej porze. Teraz zostajemy przy muzyce filmowej Andrzeja Korzyńskiego. To z tego okresu, kiedy Andrzej Korzyński współpracował z Andrzejem Wajdą przy jego filmach, oczywiście Bossanowa, z wokalizą Ewy Wanat z filmu Polowanie na muchy. Przypomnę przy okazji z wielką przyjemnością, że jakiś czas temu ukazała się książka Wywiad Rzeka Marii Szabłowskiej z Andrzejem Korzyńskim. Znam wszystkie wasze numery. Ten cytat też państwo na pewno rozpoznają. Bardzo tę książkę polecam, jeśli państwo jeszcze się z nią nie zapoznali. A teraz polecenie serialowe. Dosyć krótkie, bo właściwie wydaje mi się, że większość z nas ten tytuł zna. Community, nie ma polskiego tytułu ten serial. To opowieść o bardzo ekscentrycznej grupie studentów pewnego koledżu. Stworzył ten serial Dan Harmon, który teraz współtworzy animowany komediowy serial Rick and Morty, czyli Rick i Morty. I między innymi także bracia Russo, czyli reżyserzy, twórcy wielkiego finału Avengersów z uniwersum Marvela. Te filmy mieliśmy przez kolejne dwa lata okazję oglądać w kinach. A wśród aktorów Gillian Jacobs, Joel McHale, Donald Glover, człowiek wielu i to wielkich talentów, Alison Brie, Chevy Chase, Danny Pudi. Bardzo państwu polecam ten serial, jest od tygodnia już dostępny w polskiej wersji językowej, także z napisami, w bardzo dobrym tłumaczeniu zresztą. Niesamowicie dowcipny i kiedy państwo słyszą, że studenci ekscentryczni koledżu, to państwo zupełnie coś innego prawdopodobnie wyobrażają sobie niż dostają w tym serialu. To jest taka produkcja, przy której człowiek śmieje się w głos, a Donald Glover, którego wymieniłam, to człowiek, który tam zaczynał, ale potem poszedł swoją drogą. Powiedziałam, że człowiek wielu wielkich talentów, bo i aktorski i muzyczny. Niedawno ukazała się jego kolejna płyta pod pseudonimem Childish Gambino, ale my teraz, zmieniając troszeczkę klimat muzyczny z jeszcze poprzedniej płyty, zagramy utwór, który nosi tytuł This is America. Slipping now, look what I'm whipping up. This is America. Don't catch you slipping now. Don't catch you slipping now. Look what I'm whipping up. This is America. Don't catch you slipping now. Look how I'm living now. Police be tripping now. Yeah, this is America. Guns in my area. I got the strap. I gotta carry 'em. Yeah, yeah, I'ma go into this. Yeah, yeah, this is Gorilla. Yeah, yeah, I'ma go get the bag. Yeah, yeah, or I'ma get the pad. Yeah, yeah, I'm so cold like, yeah. Yeah, I'm so dull like, yeah. We gon' blow like, yeah. Slipping up, look what I'm whipping up. This is America. Don't catch you slipping up. Don't catch you slipping up. Look what I'm whipping up. Look how I'm geeking up. I'm so pretty. I'm on Gucci. I'm so pretty. Yeah, I'm on get it. Watch me move. This is Sally. That's a tool. Yeah. On my Kodak. Black. Know that. Yeah. Ooh. Get it. Yeah. Ooh. Yeah. Yeah. Ooh. Work it. Yeah. 100 bands, 100 bands, 100 bands. Contraband, contraband, contraband, contraband. I got the plug on who a hawker. Whoa. They gonna find you like Baka. Blah. Ooh. America. I just checked my follow and listen. You motherfuckers owe me. Grandma told me, get your money, let me. buckle, hey. This is black man, this world, living expensive cars, hey. Just a big dog, yeah. My Kindle came in a backyard. Donald Glover, człowiek wielu talentów, to jego muzyczne wcielenie Childish Gambino, a na ekranie małym zobaczą go Państwo m.in. w serialu Community i w autorskim serialu Atlanta. Na dużym ekranie to już Państwo sami sobie poszukają. Słuchają Państwo Trójki, 17 minut pozostało do 11. Uwaga! Zachowaj bezpieczną odległość z osobą, z którą rozmawiasz twarzą w twarz, która kaszle, kicha lub ma gorączkę. Minimalna przestrzeń dzieląca wynosi 2 metry. Więcej informacji na stronie gis.gov.pl. Złamane zęby bram pleniu historię, podbite oczy kamienic i widzą pejzaże miast, stuczone serce dzielnicy wypija ostatnią melodię, w arteriach rury studzienek zalega popiół i piach. Nie ma sąsiada, co sadził to drzewo. I nie ma sąsiadki, co plotła makabki. Zniknął ten stary, co chował do lat. Niknie ten Thank you. wybacza, niknie ten świat. To była krótka wizyta w Łodzi, Oczy Kamienic i Elsztat, a teraz pierwsza z szeregu propozycji kulturalnych bez wychodzenia z domu. Mamy dziś dla Państwa mnóstwo takich propozycji, a zaczyna Agnieszka Obszańska. A może by tak, do Nowego Jorku? Zostając w domu, możemy zaglądać do wielu miejsc, chociażby dzięki Fundacji Archeologia Fotografii i Wirtualnemu Muzeum Fotografii. I to moja propozycja na dziś. Wystarczy tylko wyszukać adres www.fotomuzeum.faf.org.pl i już jesteśmy w przepasnym archiwum. A tam zdjęcia znakomitych polskich fotoreporterów i dokumentalistów. Do wspomnianego Nowego Jorku wybieramy się dzięki fotografiom Zbigniewa Dłubaka. Zdjęcie tutaj akurat zostało wykonane w Nowym Jorku w 76 roku. Jest to wybitny polski fotograf Zbigniew Dłubak, który stoi przy taksówce na ulicy. Charakterystyczne elementy, jeśli chodzi o Amerykę i Nowy Jork, czyli oczywiście samochody amerykańskie typowe. Mówi Jan Anderman z Fundacji Archeologia Fotografii. Zdjęcie jest czarno-białe, ale tutaj od razu działa ta sytuacja psychologiczna, w której nam się wydaje, że ta taksówka jest właśnie żółta, no bo wiemy, że one są żółte, to jest jeden z najbardziej rozpoznawalnych elementów właśnie Nowego Jorku. I też charakterystyczna zabudowa tutaj ulicy nowojorskich, tak, również taki charakterystyczny drobny detal, czyli taki daszek w pasy, które zwykle właśnie w Nowym Jorku, w Ameryce są przed hotelami. Ale nie tylko Nowy Jork. Wirtualne Muzeum Fotografii daje nam możliwość nieskrępowanego poruszania się w czasie i przestrzeni, także po historii polskiej fotografii. Mamy tutaj po prostu bazę fotografii, w tej chwili jest tutaj około 70 tysięcy zdjęć. To są zdjęcia, które jakby digitalizujemy Fundacji Archeologia Fotografii. No i tutaj właśnie poza tą funkcją taką klasyczną po prostu wyświetlania zdjęć i ich opisów są również inne elementy ciekawe, jak artykuły, są informacje oczywiście o autorach, którzy się znajdują w Wirtualnym Muzeum, oraz taka właśnie najnowsza tutaj część to są audiodeskrypcje, opisy kierowane do osób niewidzących i słabowidzących, ponieważ oprogramowanie, które nie mają czytniki ekranowe, może im przeczytać te opisy. Osoba właśnie niewidząca może sobie w ten sposób wyobrazić dzięki temu, co jest na tych fotografiach. Jest to ogólnie kilkunastu fotografów. Każdy z tych artystów, fotografów ma trochę inną historię. Sofia Chomentowska, dla niej fotografia była pasją, była osobą ze szlacheckiej rodziny. Zaczęła to fotografować w latach 20. Taka pasja ekskluzywna wtedy, więc to też było właśnie Polesie. Potem to była Warszawa. Mieszkała też w Warszawie w czasie wojny, więc bardzo ciekawe materiały. No ale też taki przypadek mojego dziadka Mariana Musiała, który znowu był fotografem w niewielkiej polskiej miejscowości w Suchedniu. Znowu uwiecznił praktycznie całe życie tych mieszkańców, więc możemy się przynieść właśnie i do Nowego Jorku, ale również właśnie do jakichś najmniejszych polskich miejscowości czy polskich miast większych. To teraz garstka informacji praktycznych. Jak poruszamy się po Wirtualnym Muzeum Fotografii? To jest oczywiście klasyczna wyszukiwarka, która pozwala wrzucić tutaj jakieś jedno słowo lub dwa słowa i po tych hasłach wyszukiwać. Potem oczywiście jest możliwość filtracji, gdzie możemy tutaj wyszukiwać już po konkretnych elementach. Więc to jest tutaj bardzo dużo możliwości nawigacji. Nawigujmy, szukajmy i podróżujmy chociażby z Wirtualnym Muzeum Fotografii. Przypomnijmy adres. Adres to jest fotomuzeum.faf.org.pl. Proste? Proste. A ja polecam i w Wirtualnym Muzeum Fotografii oglądam dzisiaj psy. Czyli Agnieszka Obszańska prawie jak Adaś Niezgódka. Wirtualne Muzeum Fotografii to blisko 70 tysięcy zdjęć archiwalnych. Możemy tam oglądać fotografie z archiwów wybitnych polskich artystów wykonane na przestrzeni dekad. A to wszystko przypomnę pod adresem fotomuzeum.faf.org.pl. Polecała Agnieszka Obszańska, a do 11 zostawiamy Państwa z Witem i Pauliną Przybysz. Z